poslanik pa da slijedimo, jer se time ulazi u džennet, a mimo toga je zabluda. Zapišimo, braćo, definiciju novotarije. Definicija ima više, ali ova vam je najlakša i bit će vam najpraktičnija da je primijenite i sa njom se služite. Po ovoj definiciji novotarija je, zapišite, svako djelo, zarez riječ, ili gest, ili gest, postupak znači, na određenom mjestu ili u određenom vremenu bez dokaza za to u hadisu i sunnetu. Bez dokaza za to u hadisu i sunnetu. Novotarija je svaka riječ, djelo ili postupak na određeno mjesto ili određeno vrijeme bez dokaza u Kur'anu i sunnetu. I sad vam je lahko vidjeti šta je novotarija, šta nije. Evo, ja ću vam sad postaviti jedno pitanje. Učenje Fatihe je mrtvom. Je li to određene riječi i djelo? Jeste. Riječi od Bismillah, Alhamdulillah, Vel Dalin. Jesu to riječi? Jesu, moramo i nazvati djelo jezika. Je li na određenom mjestu ili određenom povodu ili određenom vrijeme? Jeste. Na kaburu ili pri dženazi ili pri zijaretu ili, znači, određeno mjesto, određeno vrijeme. E, je li to propisao Kur'an ili sunnet? Znači, ono što nam je poslao Allah po poslaniku, nema. Dobro, nema. Ali jesmo li griješni ako uradimo što nema? Pišite. Osnov je kod ibadeta da se ne čine dok nam se ne naredi. To je spomenuti opis ibadeta ili određivanje ibadeta da su taukifije. Taukifije. Taukifije. Opis. Opis ibadeta da su taukifije. Tamo ja mislim da imamo svatanjima gdje piše ibadete su tevkifije. Opisane su ibadete su tevkifije. Šta to znači? To je ovo, da je osnov da i ne radimo dok ne vidimo. Znači, nema ibadeta iz moje glave, ili iz glave ovog ili onog, ili od riječi nekog čarobnjaka, ili upute nekih knjiga koje nemamo dokaza da su od Allahove, odnosno da su od Allaha, od njegove vjere. Znači, ne činimo ibadet dok ne vidimo je li propisan. One su teukifije. Šta znači teukifije? Ima dva značenja. Prvi je da stanemo pri činjenju dok se ne uvjerimo. Znači, od vakafe, stati. Stati pri činjenju dok ne vidimo da su naređene. To je prvo. Da mi, znači, stanemo. A drugo je da oni stoje na propisu. Pa ima li propisa, radimo. Nema li propisa, ne radimo. Da oni staje, da su oni teukif, da su oni stali na propis. Da oni počivaju na propisu. Pa ima li propisa, činimo. Ne ima li propisa, ne uvodimo. To je, znači, značenje ove riječi teukifije. da oni počivaju na propisu. Što znači da je ibadet uvijek svezan uz što? Uz dokaz. Kao da ibadete vadimo iz stranica Kur'ana, tamo su svezani. Nisu negdje tamo u magazinima, ili tamo negdje u bibliotekama, one svakakve literature. Nema tamo, oni su svezani uz što? Uz mushaf i sunnet. Tamo je. Uz dokaze. To je znači značenje da su ibadeti tevkifije. Ne ide od mene ni od tebe, nego je on uz dokaz. Vi ćete, braćo, ja sam htio da ovo objasnim. U osnovi je trebalo govoriti o 16. mi. O 18. poglavlju u Rijadu Salihinima. 36. i 38. Vi to isčitajte i ajete i hadise koji obavezuju na praktikovanje sunneta i koji zabranjuju i osuđuju bidat novotarije. Znači, ako se pitamo da li možemo činiti ono čemu nema dokaza, odgovor je ne. Zašto? Zato što su ibadeti tevkifije. I to je, braćo, pravilo kod svih učenjaka. Svi učenjaka, ovo je pravilo u suli fikha, da se u jedan ibadet ne upuštamo bez dokaza. Osnova je da nismo dužni. Evo, kaže čovjek, duži smo postiti maj. Šta je sad osnova, da jesmo ili nismo? Osnova je da nismo. Zašto? Zato što su ibadeti teklif, mukellef, obaveza. E, osnova je da nismo. A kad dođe od Allaha dokaz, obavezni smo čime? Naredbom. Naredbom. Pa tako neko može postiti Ramazan zbog običaja, a drugi zbog naredbe. Jedan može ostaviti alkohol zbog toga što mu umanjuje ugled, uzima novac, ruši zdravlje, ne znam, vodi belaju u kući, a drugi zbog toga što je od Allaha naredba haram. I on staje na haram. Staje, nema u haram. E, ovaj je Allahov rob i ovaj čini tada ibadet, dok ovaj ne čini ništa. Ovaj čini za sebe korist. To je on svrstvo na dunjaluk. Kad kažemo, znači, da su ibadeti tevkifije, onda nećemo kazati dužni smo klanjati taj i taj namaz, a nema za njega dokaza u Kur'anu i sunnetu. Samo kad ima, onda po emru, po naredbi, biva vađib. To je znači prvi dokaz i on je pravilo kaida u suli fikha. A drugi dokazi su ajeti i hadisi koji zabranjuju da se razilazimo sa šerijatom, se razilazimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i hadisi koji zabranjuju novotarije, i ajeti koji govore kada je Benu Israil zalutao, onda kad se rastao sa svojim poslanicima, onda kada je počeo da izvrće Allahove riječi usaglašavajući i podčinjavajući svojim strastima. Koja je dova bila jučer, braću? Jeste li svi naučili ako Bog da? Ha? Svi? Ko nije? Ko nije? Jesi li šta naučio, brate? Jesi li naučio imalo? Makar dio? Ha? Nisi nije ništa naučio. Allahu al-mustaan, ja šeik. Allahu al-mustaan, nemoj nas tako. Dobro, ko će nam proučiti? Hajde. Da vidimo nekoga ko ne diže ruku. Hajde ti, Habibi. Dobro. Hajde mi pomozite naš dovu poslije zana. Ovamo, ovamo. Это что? Это что? Dobro. Dobro, dobro. Dobro, braću. Naučite i ovu gore pod 16 i ovu pod 17, 18. Ovako ćete. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salava znači to je dole 17. I Allahumma rabba hazihi da'vati tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Je li jasan ovaj ders, braćo? U vezi sa novotarijom i... Pojdu. Kad klanjaš namaz, klanja jedan od propisanih na fila. Jedan od propisanih na fila. Kao što se Allahu zahvališ, zahvali mu se hamdom. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Zahvali mu se šukur seđdom, palimo na seđdu iz zahvalnosti. Ja ne znam da ima namaz šukr. Znam da ima seđda šukr. A za namaz šukr, to je i bilo pitanje, jel? Je li bilo pitanje namaz šukr? Da vam će zaka Allah. Negiran mi radi drugačije. Recimo, to je slučaj za većinu našu zemlju. Sabr, ona poznaje sunnet, ona poznaje hadis. Međutim, ona to negira svojim djelima super naradi. Volio bih znati kako je njihovo šerijetsko tretiranje. Ti će ljudi na sudnjem danu naići na veliko razočarenje i vidjet će kako su ostali gladni i siromašni. A na dunjaluku su tako odgojeni i tako naučeni i tako je oko njih da ne primjećuju, naprotiv misle da lijepo rade, a takva je osobina svih koji čine novotarije. Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suri Kahf, a'udhu billahi minash-shaytan rajim, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hoćete da vas obavijestimo o onima čija su djela najstradalnija na dunjaluku? To su oni koji rade loše na dunjaluku, a misle da najljepše čine. Ti ljudi imaju takozvani te'wil, tumačenje. To i sprečava da ne budu kjafiri. Imaju krivo znanje, krivu fetvu. I zbog toga nisu kjafiri. Jer nalaze uporište u vjeri krivo predstavljenoj. Pa su naučeni kogod kaže la ilaha illallah, vidi šta ćemo biti. Halas, ja kažem po 5 puta. Ja kažem posle svakog ezana. Ja kažem na svakom kijamu. Tako da on je jako obmanjen. On misli da čini dobro. Da čini dobro. Ja ću ovdje ispričati jedan događaj. Došao nam je neki dan ovdje navratio jedan brat koji je bio ranije eto nosio velik samar džihada. Na tom je mjestu bio. I sad govorimo kako se izdalo sve to. I on začudo govori najviše o tome kako su proneverena sredstva džihada. Sredstva džihada. Zaista. Ljudi koji su davali za džihad, davali su zbog one zaklate kćeri, djevojčice, ili zbog džihada. Zbog trećeg nisu. Niko nije davao tebi da vozaš džipa, ni tebi da kupuješ kuću, ni tebi da sjediš na fotelji, ni. Niko zbog toga nije davao, sigurno. Nego je davao ili zbog stradanja onih nejači, toga zabolilo i hoće da se sačuva, jel, da se kako tako zaštiti, taj goloruki narod mogne braniti, to je jedno. I drugo zbog džihada, da džihad tamo bude. E, nažalost, većina tih sredstava nije stigla ni u jedno, ni u drugo. Što znači da je pronevjera sredstava, braćo draga. Da li sredstva koja je poslao čovjek iz Kuvajta, sadaku je poslao čovjek iz Kuvajta, ili čovjek iz Saudije, ili iz Jemena, da li su ona veći emanet od vjere koju je Allah poslao iz sedmog neba i povjerio je u ruke ili džihad u tim istim ljudima? Vidite kolika je nesvijest po pitanju vjere. Da ti čovjek da dinar i povjeriti ga, ti ga osjećaš emanetom, jel de? Pa gdje će se to mjeriti sa Kur'anom? Jer ti, ako ne daš dinar, možda će čovjek ostati glada, neće pojesti ni pet boba grožđa. Jel tako? Jel strado? Ali ako ne preseš Kur'an, ode u džehennem, jel strado? Subhanallah. Ako se ne izboriš za la ilaha illallah, izborit će se kufur za sebe, pa će generacije i generacije, vjekovi i vjekovi, ostati bez vjere. Gutat će kufr, ugonit će im se kufr, bit će na njega primoravani. Ne kažem primoravani, doće i udarat će ga. Nego on okolnostima pritisnut, natjeran, primoran na kufr, jer njegov iman slab, on ne zna, a nema gdje naučiti. Čije emanet vjere je, braćo, kunim vam se, Allahom je veći od svih sredstava koje vam neko može dati povjeriti. A odgovornost za sredstva nije mala i nije se sa njom igrati. Ali je vjera još opasnija. Tako da ti ljudi su oni koji su pronevjerili to. Još gore, ne daju se nikom drugom baviti širenjem vjere. Ha? Maksimalni raspolagači vjerom. A'udhu billah. Pa šta hoćemo poslije toga? To nas posjeća na papu kada je on branio da u svijetu iko ovaj bude kršćan se kako on hoće. Allahu musta. A mi znamo da vlast pripada samo Allahu tabaraka wa ta'ala i da je dokaz samo ono, ona vjera koju je donio Resul sallallahu alaihi sallam. Svako drugo mišljenje može biti tačno i krivo. Tačno je onda kada ima za sebe dokaz, jer mišljenje samo kao mišljenje nije dokaz. Ničije mišljenje nije dokaz. Nego je samo prihvatljivo i snažno ako ima uz sebe dokaz. A dokaz je Kur'an i sunnet. Kad smo kazali, Kur'an nije kako ga god ko shvati, nego ono što on znači. Ono što on znači. Pa ako imamo u sunnetu objašnjeno, halas. Ako imamo objašnjeno kod ashaba, to je to. Jer je poslanik alejhis salam umro i odgojio ljude na vjeri. I ti su ljudi bili u čemu? U vjeri. E ako su oni bili u vjeri, zašto sada se mi opterećujemo? Kad neko postavi neko pitanje, nema ga kod ashaba. Moramo ga odmah upitati, je li tebi dovoljno, jer mi ulazimo u vjeru radi ahireta, je li tebi dovoljno da budeš na vjeri ashaba da uđeš u ahiret, uđeš u džennet? Jeste. Pa eto, oni su u to sve vjerovali, nije im trebalo da tumači. Nije im trebalo da znaju u pojedinosti. Vjerovali su da je Allah svemoćan, nisu se sada pitali i cijepidlači šta je to ovaj Allahova uzvišenost, šta je njegova moć, jel vaka, jel vaka. Jel. Njima su dolazili ti ajeti i oni su ih shvatili, ušli u džennet i bili najbolja generacija. A ti odjednom ne možeš biti vjerni kao oni, nego treba ti filozofija. To je dokaz koliko su nam srca bolesna, drogirana i treba im droga. Naučena da žive filozofijom i treba im stalno osjećaju glada koje nema. Molim Allaha tabaraka ta'ala da nam iščisti srca i da nam bude dovoljna njegova uputa da nas sačuva zabluda. Barakallahu fikum, subhanakallahu. Ajde. Zbog rezultata sve da ima bolje. Ko je zijad, braš? Zijad. Ko je zijad? Ljakiš. Zijad Ljakiš. Ko je Jakub? Naslov opasnost novotarije. Opasnost novotarije. Ma dakhalat bid'atun fi ddin illa dhamma. Nikada se nije pojavila novotarija u vjeri, a da nije potisnula sunnet ispred sebe. Da se u vjeri nije pojavila novotarija, da nije potisnula sunnet. Novotaru se djelo ne prima. Novotaru se ne prima djelo. Novotarija proizvodi novu novotariju. Sve što smo rekli ovo, da nema novotarija da nije potiskla sunnet. Pogledajte u čitavom životu, u čitavoj vjeri, gdje se god pojavio bidat, nema sunneta. Gdje god nešto sunnet, ljudi su nešto uveli. Pa oko svega je Allah Dželešanu odredio propise. Gdje su god ti propisi potisnuti, došli su novi propisi koje su ljudi među sobom poprimili. Gledam one koji su otišli u jednu zabludu, nisu nikad stali na njoj. Pa pogledajte recimo sufije, koliko su izmislili tarikata. Šije, koliko ima sekti. Haridžije, koliko ima sekti. Ove koji sude po drugom zakonu ima Allahova, koliko ima pravaca. Ovi koji su osnovali sisteme ima Allahova, je li to jedan sistem, socijalizam, ili ima svakog milleta i kraljevstva i ovoga, svega ima. I stalno izmišljaju nove belaje, dok Allahova vjera ostaje jedna nepromjenjiva. Novotarija na početku biva nešto malo bezazleno, ali vrlo brzo poprima šire oblike. To rekne šejh Bajro svojom progresijom. Ta'riful bid'ati šar'an. Poprimi šire oblike. Zađe u svu poru, sve na osnovi novotarije. Odjednom vidite u odjevanju novotariju, u ukopavanju ljudi u novotariju, u klanjanju, u sjećanju na mrtve, svemu, svemu novotarija. Napišite, šarijatska definicija novotarije. Šarijatska definicija novotarije. To je robovanje Allahu, u zagradi približavanje Allahu. Ja. Jes. Šta ljudi rade kad kažu Subhan al Bakida? To rade ovaj od ibadeta kojim se približavaju Allahu. Pišite. To je robovanje Allahu u zagradi činjenje svega čime se hoćemo Allahu približiti. Nije proizvodnja aviona novotarija. Zašto? Zato što ne radimo to kao ibadet. Međutim, kad subhanamo, ibadet. A nije tako propisano. Zapišite, znači, to je robovanje u zagradi, činjenje onoga čime se hoćemo približiti Allahu, što Allah nije propisao, niti je na tome sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, ani praksa njegovih hulefaj rašidina, u zagradi ispravnih nasljednika. Njemu sunnet Allahova poslanika sa osallam, ani praksa njegovih hulefaj rašidina. Ovdje sjetimo se primjera trojice u doba poslanika koji su htjeli od sebe da se približe Allahu Đalešanu, pa su tražili dvije tačke, jedan od njih da se ne ženi, drugi da ne spava, treći da ne jede, jel? To je jako poznat hadis. Ovdje samo, jel, sjetite se tog hadisa. Vi hadis vjerovatno znate, ako ne znate, prisjetit ćemo se. Došla su trojica ashaba da pitaju kakav je bio ibadet poslanika. Pa im je rekla žena poslanika, naša majka, jedna od njih, tako i tako i tako. Ej, kažu, njegovo mjesto kod Allaha je veliko, gdje ćemo se mi mjeriti sa tim? Nego, kaže jedan od njih, ja ću postit, neću nikada mrsit. Svaki dan ću postit. Kaže drugi, ja ću po svu noć klanjati, neću spavati ništa od noći. I treći kaže, ja ću, približavajući se Allahu, jer odreći se, žena neće se ženiti nikako. Oprav do poslanika, pa je kazao, ja sam najbogobojazniji od vas, a postim i jedem klanjam i spavam i ženim se ženama, ko od mog sunneta odstupa, nije od mene, sallallahu alaihi wa sallam. I radili, braćo. Šta su činili oni? Ibadete, jesu li? Htjeli sa ibadetom da se približe, da zadovolje Allah, da Allah sa njima bude zadovoljen. Šta pisao? Šta spori u pisanju, braćo? Jako spori. Ranije bi ja ovako govorio, oni se pišu. Ovako. Sad vidite se kad se diktira, to riječ od riječi kilometar. I opet ne možete. Brže morate učiti pisati. Ti bade da se Allahu Đelešanu približi. Pa može li se čovjek približiti Allahu onim što Allah nije propisao? Je li Allah poslao poslanika da kaže, e ovo mi činite, ovo vam zapovijeda. Je li? Jeste. I mi voliti poslanika više od Ebu Bekra, Omera, Hulefaja Rašidina i bliskih ashaba, i ashaba uopšte. Je li može Efendija? Efendija? Može? Može? Može Efendija? Može vrća? Andama umro poslanik alejhi salatu vesselam. Šta su radili ashabi? Slijedili kako su izražavali ljubav prema njemu. Prav lude i halke. Amalu 40. Jesu pravili 40. Amalu sedmicu. Sedminu jesu pravili. E, moja braćo. Lama. Umro Ebu Bekr i Omer, šta su radili ashabi prema njima? Drugovi njihovi sa njima. Jesu li radili 40. godišnicu? Mevlud, hatme. Ha? Evo vam pravila. Jesu li radili poslanik, jesu li radili ashab, jesu radili? Jesu radili? Jesu bili na pravom putu? Jesu umrli na pravom putu? Nije li nama dovoljno biti na toj istini? Braćo, da su oni radili što mi radimo, vjera bi stradala za godinu poslije poslanika. Šta vidite da su oni uhvatili? On je od 1000 onaj tespih i sjeli u džami. Tek. Valla bi poklali mušici u Medinu. Valla i ne bi nikad došao islam ni do Turske, ni do Egipta, ni do Bosne, ni do čega. Slažete se ili ne slažete? Šta ga je donijelo dalje? Akida, šerijat, džihad, bratstvo, rad, žrtva, borba za ahiret. To ga je donijelo. Da su oni, mašallah, mi u Medini, mašallah, Kaba nam blizu, Allahu akbar, jalla zikri, jalla Kur'an, jalla takmičenje u Kur'anu, jalla diplome, vallaj vi poklali vaško. Nisu tako shvatili vjeru, nego su shvatili vjeru. Kada je pozivao poslanik, u što je pozivao? Je odmah žrtva bila? Odmah babo hoće da te vrati. On ne da, stani babo. Kad budeš hajirli, ićemo zajedno hajrom. Ne ješ sa mnom, ja idem sam. Kako? Kako? Tvoje mi društvo ne znaš ništa na šerru. Ali ja sam da idem hajrom, hajr. Odmah su naučili da je to. Pa kada je umro poslanik, znali su da nam mora nastaviti žrtva. Mora se nastaviti žrtva. I nastavili su sa žrtvom. I ko hoće da dokaže ljubav prema poslaniku i ko hoće da proslavlja i slavi i oživljava ono na čemu je bio poslanik, neka oživljava njegov sunnet. Znači, Allah Žešanu kaže, reci, ako volite Allaha, mene slijedite. Reci. To je da rekne Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ako volite Allaha, mene slijedite. Koga mene? Poslanika. Poslanika. Mi ne slijedimo Allaha. Razumijete li? Jer slijediti znači vidjeti uzor i oponašati. A mi Allah Žešanu, ne vidimo u svim tim djelima. Slijeđenju je poslanik, a u robovanju je ko? Allah tabaraka wa ta'ala. O tome je knjige podrobno. Čitajte knjige od Džavzija, od Ibn Tejmije i od drugih učenjaka. Vidite kako tamo govore da je tevhid Allahu u ibadetu i tevhid poslaniku u mutaqiju. Vidi Rijadu Salihin, 19. poglavlje, 176. hadis. Kako pobiti tu njihovu tvrdnju, to ćemo ako Bog da objasniti sutra. Čuvajte se, braćo, strasti. Ma ljudi koji su jako oboljeli i razumom svašta skrajaju, svidi im se bilo šta i želje je da ljudi slijede njihove proizvode iz mozga. Hadis da tkrau li gadin, inša Allah. Ovaj hadis pročitajte za sutra da vam bude jasno, a mi ćemo onda objasniti njegov sadržaj i postaviti ga na njegovo mjesto i odbiti ove zloupotrebe hadisa. Meni moj tako, ni fino. 19. poglavlje, 186. hadis. Slabo zapisujete, slabo pratite, prekidate, ja vama jedno reknem, ovi se komešaju. Ali on mi je žejda. Znači, ova generacija nije fina. Ako lakom bi saraha, madrasa al Magdeje kar andi mea... Gdje sad, braću? Prošla je bila 130 i svi su bolje radili. A ne radi se o nemogućnosti, nego se radi o vašem neradu. Niko od vas ne osjeća ovdje da je na zadatku. Da si na bilo kom drugom, da igraš fudbal, šta bi radio? Bilo lago napor. Ili bi zaspao na pol stadiona, šta bi radio? Ulago bi napor, da tovariš drva, ulago bi napor. Da ne bilo šta radiš. Pa i ovdje uloži krajni napor. Ostavi sve drugo. Zapisivanje sada zapisuj. Pažnja sada, pazi. Učenje sada uči, ponavljanje, ponavljaj. Slušanje, slušaj. بدر ثان هذا عايز يومين تتفق في يوم واحد كي اعطيتهم في يوم واحد وبيأخذوا في يومين اساسا طيب نعطي يومين غد من بس انت صلحت في خطأ في الهلا انا قلت بعد لا اله الا الله يكون واشهد صلحوها عندهم بس لو تتم ابو غريشكو براشو تم je rečeno posle ešhedu enne Muhammeda Rasulullah da se rekne wa ana ešhedu enne Allahu Muhammeda Rasulullah Sita varvaj. Kuvaca illa billah. Išću na... Ahibus. جيو أنا أشهد على أنا أين كلمة هنا هنا لا أنا أها أنا أشهد على ما يخفين شنو أنا أشهد على Prije početka ovo ana ešhedu zapišite, ovdje piše reči, pa tu ubacite kako možete ili gori strelicu pa napišite poslije muezinovog la ilaha illallah. To su zadnje rečenice. Poslije la ilaha illallah reč wa ana ešhedu an la ilaha illallah. To je poslije ezana. Koliko vas nije naučilo? Dignite ruke slobodno ko nije naučio. Šta je teško, a? Recite mi da li učite akidu, da li učite fik, da li učite ahlak, a? Za zaboravljene prve dove. Radite li sure? Matel hifz. Ova dova inače je bio adet vas da se daje dva dana, pa zasutra završite koji niste, a ko jest, ko će nam lijepo da pomogne ostalima koji nisu naučili. Mungkin wahid yani hatta nara mustawahu. Hajde. Se sada da ti kaže nekog učini novotariju, je slušaj ti, ja imam dokaz, hadis je sahih kod muslima, kaže poslanik sa sallam, ko u islamu vede lijep sunnet, lijep običaj, nagradu ima iz nagradu svih, a to je Kur'an, subhanallah, ljudi će učiti nas, znao sve meni. Hajde dalje. Dalje zapisao tamo. I ovaj hadis je dokaz protiv novotara. I britka sablja koja sjeće njihove konce. A ni u kom slučaju nije argument za njih. No, od njih da citiraju sav hadis. Ako imaju znanja, neka nam ga iznesu. Ashab Ansarija nije uradio ništa iz svoje glave kao što rade novotari, nego se odazvao naredbi poslanika. Prema tome, kad i oni se odazovu poslaniku, ehlan ve sehlan, nije novotarije. Kazarik, istahak an jahud ajrahu uđur man tabahu, ila Allahom kana awwala man... Je da pokupi nagradu svoju i nagradu onih koji ga u tome budu pratili, jer je sve pretekao u tom hajru i podstakao druge na njega. Ed, lijepi sunnet obuhvata sljedeći. Pod jedan, slučaj spomenut u hadisu. On je izvršavanje sunneta i uzrokovanje tog postupka kod drugih. Dva, činjenje napuštenog sunneta što se može nazvati oživljavanjem sunneta. Kao što čine muđahidi i daje u ovom vremenu. Nisu muđahidi danas u Bosni čudni, jer oživljavaju sunnet koji je međunarodom nestao i međunarodom to izgleda kao šta? Novotarija. Nisu kršćani lijepo naučili da je islam ono sve tamo. Odgoličavanje, muziciranje, plesanje, namigivanje, mubarešlisanje prilikom svakog čaferskog praznika, odobravanje svega što čafer progura, a dok staneš tome, ohoho. U Sarajevu ulema je okarakterisala svatanja, knjigu svatanja haramom kao svinjetina. Kažu da je haram, ne smije se dohvatati kao svinjetina. A'udhu billah, a'udhu billah. Knjige poput Hiljadu i jedne noći, novotarske, filozofske knjige sociologije u islamu. To se naziva knjigom knjiga. To nazivaju knjigom knjiga. činjenje djela koje je sredstvo za činjenje propisanog djela. Kao što je pisanje sahih kitaba, pravljenje škola u kojima će se učiti Kur'an, sunnet, šerijat, fik. Tako dalje. Jesko braća li imkudu? Hal jimfa jakun hada dalil li man jefa in bida jekva? Je li dozovo onima koji čine novotariju, koji govore hu hu? Je li ovo za njega dokaz da će imati nagradu za hu hu i za sve koji govore hu hu? Ha? Jeste li naučili dovu poslije ezana? Kako? Moli Allah na seđu da ti pojača pamćenje. Zapišite novi naslov. Pitanja mezheba u islamu. Pitanje mezheba u islamu. Prvo pitanje. Znači mezheb i koji nam je mezheb naređeno slijediti. Drugo pitanje. Koliko je mezheba i koji je najbolji. Tri, koji je mezheb ili koji je mezheb bio mezheb ashaba i poslanika i ashaba, koji je to mezheb poslanika i ashaba? Jesu li prvaci mezheba naredili da se slijede mezhebi njihovi i šta je sa onima koji ne slijede mezheb? Stav prema onome ko umre bez mezheba i kako će odgovoriti u kabru kad budu upitani koji im je mezheb? Umru bez mezheba. Koji umru bez mezheba i šta će odgovoriti u kabru kad budu pitani o mezhebu? Šta će reći? Ko je Ebu Hanifa koji vam je poslan? Ili ko je onaj čovjek što vam je poslan? Pitanje. Koji su razlozi razmimoilaženja među mezhebima? Među učenjacima mezheba. Novo pitanje. Kakve su razlike između sljedbenika mezheba i sljedbenika zabludjeli sekti? Šta treba činiti onaj ko slijedi određeni mezheb pa upozna ispravan sunnet koji traži nešto drugo mimo mezheba, mimo odluke mezheba? Paša, pitanjima razmislite dobro prije nego vam damo odgovor. Amerikani. Nasrani. Sad ište još jedno pitanje. Je li dozvoljeno ljude vezivati za mezheb ili naređivati im mezheb ili pokornost mezhebu? Je li dozvoljeno ljude primoravati na pokornost mezhebu, pravcu, jel? Kao što smo jučer strahovali da neće sa izumiranjem starih deda koji su jedino u islamu nestati islama, jer generacije ne uzimaju vjeru nego uzimaju kufr, komunizam, tako danas se radujemo umiranju starih generacija, jer su one generacije komunističke, i kako koja generacija dolazi, udahnjuje se u nju islam, a nestaje ovih konzervativnih na svom džehlu konzervativni, tako da dolaze bolja vremena. I danas ima momaka koji će sutra biti efendije, ali već su ukoračili u medresu sa ihlasom i sunnetom. Zahid efendi ima svoja dva sina koja će biti nove efendije sutrašnje i koji vjeri pristupaju ispravno. Tako isto ja u Maglaju znam dva momka, bili su u tešanskim mužahidima, sad su u Sarajevu. Sunnije, maša Allah. I inače, gdje god otišli, oni koji se vrate iz Saudije, znaju akidu, znaju sunnet. Maša Allah, u Egiptu dole višine ima, ne studira niko, ono je šarizam i grčku filozofiju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prna pitanja, dileme oko mezheba. Koje je bilo prvo pitanje? To znači mezheb? Ko će nam odgovoriti? Što znači mezheb i koji mezheb nam je dužno slijediti? Ko je tvoj mezheb? Ja Šemseddini. Maša Allah. Zašto? Zašto? Kad se ti dogovorio se Ebu Hanifom? Slijediš njegove fetve. Pazi, ona mora znat dobro hanefijski. Šta znači mezheb? Da li mi u vjeri treba da slijedimo saznanje? Ili ovako slijepo? Ja slijedim ovo, nemam pojma šta je. Aha. Pa šta je mezheb? Šta znači mezheb? Aha. Jeste li vi čuli za mezheb, za riječ mezheb? Koji je tvoj mezheb, brad? Ja pitam ovaj, brad. Koje mezhebu pripadaš? Jeste li vidio moj prst? Koje mezhebu pripadaš? Ne znaš? Aha. Ti si onda dobar plijen za subotare, nisi još nigdje, mogu te uvesti. Nisi još nigdje, moj brat. Evo, predjelje. Škola je, ili? Ili ovaj... Ili pravac. Jel, ekte bu, jel, mađu nije. Put ili prava s kojim je jedan mučtehid išao analizirajući fikske odredbe na osnovu fikske izbora. Pišite ako Bog da. Mezheb je put ili pravac kojim je išao. مذهب معناها ما ذهب إليه فهموا يعني كلمة جاية منين إن شاء الله سليديو كويم إيشو يدن أد إمامة مجتهدة كويم مذهب سليديو أبو حنيفة بس Allahu ekber. Koji je mezheb slijedio Ebu Hanifa? Tavonu ja dajem imat l'ibs. Hatir, hatir. Koji je mezheb? Bajram efendi, koji je mezheb slijedio Ebu Hanifa? Koji je mezheb slijedio? Koji mezheb? Koji je znači putem išao? Putem svoj mezheb. Da ti sebi. Allah. Ma hoće mezheb koji nas je umrna bi tebahi. Kako nam kog je slijedio je li jedan imam mujtehid? Ili koji je išao, ne slijedio, koji je išao? Kad kažemo koje je mezheba bio, recimo Ebu Hanife, imam Hanbel, ovo je jako bitno. Jer reći da je slijedio hanefijski mezheb znači da je pred njim već bio mezheb i on išao njime, jel? Je bio pred njim hanefijski mezheb? Šta je bilo pred njim? Kitab i sunnet. Jel on sam rekao ljudi, evo ja sam mujtehid, ja sam imam, ja ću vam rješavati ime slijediti. No, rekao to? Nije. Jesu li ljudi prije Ebu Hanife bili u zabludi? Jesu, jel? Ono kreba, ej, uvijek mogu da Ebu Hanife. Ono, tarafu... Ovo je jaksel, jani, ena kan mevđud dalal, misli l'huda, jani. Mevđud, ette dalal kan... Ehe. Kif? Kom, ali sam, salam. Jel bio? Prije nije. Pa kako su oni onda mogli bez hanefijskog mezheba razumjeti islam? Tama. Jeste li razumjeli znači šta znači ovaj put kojim je išao jedan od mučtehida, imama mučtehida? Pitanje je i koji nam je mezheb naređeno slijediti? Koji nam je mezheb naređeno slijediti? Deder nek nam kaže neko koji mezheb i dokaz. Kad kažete da ne fizički, dajte nam dokaz što je, naređe, što je nam obavezno slijediti. Koji nam je mezheb naređeno slijediti? Kraje, ti, jes, kako si? Hajde reći. Koji nam je mezheb naređeno slijediti? Pomoći ti ovaj gori, brat. Koji mezheb je naređeno slijediti? Šta ste rekao, hanefijski mezheb, jel? E daj nam sad dokaz da nam je neko naredio slijediti hanefijski mezheb. Daj nam dokaz da nam je neko naredio slijediti hanefijski. Bilo Ebu Hanifa, bilo njegovi učenici. Znaš ti šta je dokaz? Dokaz je oslonac u izvorima. Oslonac u izvorima. Ej, brati. Za bibi, šala. Koji mezheb nam je naređeno slijediti? Dokaz. Odakle si, brati? Daj nam dokaz. Evo vidiš, isti mi si rekao, ali kako ćemo se složiti kad nemamo dokaza? Jer ako ti rekeš Kur'an, se nam će reći. Roman, o... mora dokaza se odvoji. Dobro, braćo, kad ovo se pitanje postavi, onda kratko i jasno onome, pogotovo ko poznaje arapski jezik, šta nam je dužno slijediti? Aleikum bi sunneti wa sunneti khulafa'i. ne alejkum bi mezheb fulani, alejkum bi alim fulani, alejkum bi sunneti wa sunneti khulafai rašidin, mahdijine min ba'di. Alejkum, dužnost vam je slijediti sunnet moj, sunnet khulafai rašidin. Što se tiče toga da je dužnost slijediti Kur'an, sunnet njegov, ali sasvim je slijedjenje Kur'ana, sunnet khulafai rašidina je slijedjenje čega? Sunneta i tako dalje. I ćete vidjeti shvatanja od 18. do 21. stranice. لكن نجيب على السؤال مش فاهمين حاجة خالص. فلما نقرأ زي الفم عدد تكلموا يقول لك ما زمرنا بتاعه يقول لك بحرف يلا الناس نوع اللي يبرشوا Ovo ste trebali vi pročitati, ali morat ćemo mi, jer bojimo se da vam ništa nije jasno. Pa ćemo tako potrošiti sav čas na odgovaranju samo na jedan, na jedno pitanje. A to je šta je mezheb i koji su mezheb dužni slijediti. Pišite, otvorite 18. stranicu. Mezhebi. Men terđem heze. Ha? La, ebeden. في حد غيرك وضع ابدا شيل الميكروفون بس عشان بيسجل انا ما اقول بوغا ايت مسنسي جا kako je prevedeno ovo je uzeto vjerovatno možda uzeto iz onog mlivinog prevoda ono treba da znači ne dajte prednost ne pretpostavljajte nikoga Allahu i njegovu poslaniku ja je ledino la tu qaddimu bejne jeda ilahe u rasulih Ej, ne prolazite pored Boga. Ajde je rečeno pred, misli se u odlukama, a pored, subhanallah. U vjernici ne prolazite pored Boga. Evo ovdje, da tu hadimo bejne jede illahi, pred Allaha. Napišite ovdje, ne pretpostavljajte ili ne pretičite Allaha i njegova poslanika. Ja mislim da je kod Gorkuta drugčije prevedeno. Aha. Da vidimo. Aha. E, ovo je njegova, jeste. Ovo vjernici ne odlučuju se ni na što. E, ovo je donijelo značenje, mada i ovo mora se bolje prevesti, ali ovo već je donijelo pravo značenje. Ne odlučujte se ni na što. To je to, ne pretpostavljajte nikoga Allahu i poslaniku. Ne pretičite Allaha i poslanika. O vjernici, ne pretpostavljajte nikoga Allahu i njegovu poslaniku, misli se u odlukama, i bojite se Allaha, zaista on sve čuje i sve zna. Koji je to mezheb koji nam Allah dželešanu naređuje da ga slijedimo? Allah dželešanu naređuje slijeđenje Kur'ana i sunneta. Koji je mezheb najbolji između četiri? Odgovor je, nisu samo četiri mezheba, nego 53, računajući jel mučtehide koji su bili mučtehidi priznati i imali sljedbenike. I svi su u pravu. Ovdje pod mezheb ne smatramo jel sekte kao Mu'tezile, Šije i ostale koji su akidi se podvojili, nego koji su slijedili Kur'an i Sunnet, ali različito donosili odluke. Razlika kod mezheba je u vrijedovanju hadisa. Kod nekog je hadis nepouzdan i ne uzima njega u nalaženju rješenja fikski kao dokaz. Može se desiti da je hadis doprao do nekog imama, ali nije do drugoga, pa ga ovaj nije ni mogao uzeti kao dokaz. Šta o tome kažu, znači šta o mezhebima i tretiranju mezheba kažu velikani mezheba? Pratite ovo dobro. Ebu Hanife kaže, kad čujete za ispravan hadis, to je moj mezheb. Drugo, nije dopušteno nikome, kaže Ebu Hanife, da uzima naša rješenja ako ne zna zbog čega smo ih uzeli. Znači, šta je osnova? Osnova je izvor i dokaz. Zbog čega smo tako rekli. Tri, haram je onome ko donosi fetvu po mom mezhebu, a ne zna moje dokaze. Dalje kaže, mi smo ljudi, danas reknemo jedno, sutra od toga odstupimo. Ovo je kazao kada je njegov učenik Jusuf lica sve što on kaže. Kaže, o Ebu Jakube. Zašto to? Mi smo ljudi. Danas kažemo jedno sutra, od toga ostupimo, zamijenimo ga drugim mišljenjem. Jer se znanje stalno stiče. O kako kule zdi ilmin? Alim, kada bi mi tumačili, kada bi se mi držali onoga što smo prvi put, kako smo prvi put shvatali vjeru, Allahu al-musta'an. Ali kad god nađemo novu istinu u vjeri, uvažimo je. Tako su i muđtehidi, niko od njih nije sa savršenim i kompletiranim znanjem rođen. Pet, kada se nađete sa mojim rješenjem, a odstupa od Kur'ana i sunneta, ostavljajte ga. Šta kaže Imam Malik? Veli, u istinu mi smo ljudi, a i ja sam čovjek.